मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 137वीं कक्षा। एक शेष प्रकरण प्रारंभ हो रहा है आज। इसमें पहला सूत्र है सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। सरूपाणाम षष्ठी बहुवचनांतम एक शेष प्रथमैक वचनांतम एक विभक्तौ सप्तम एक वचनांतम। सरूपाणाम, सरूप शब्द इसमें आया हुआ है। तो सरूप का अर्थ क्या होगा? समानम रूपम येषाम, समान रूप है जिनका। तो समान शब्द का रूप शब्द का हुआ है समास। लेकिन समास करने के बाद समान शब्द के स्थान में स आदेश हो जाता है। छठे अध्याय में सूत्र है इसका, ज्योतिर जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान। रूप आ गया उसमें, ज्योतिर जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयो वचन बंधुषु। इतने शब्दों के पर रहते समान के स्थान में स आदेश, तो सरूप। एक विभक्तों में भी समास है, कर्मधार है। एका च असौ विभक्तिश्च इति एक विभक्ति ही। वही एक है और वही विभक्ति है। तस्याम एक विभक्तौ। एक शेष यहां भी समास है। तो शेष किसे कहते हैं? जो बचा हुआ है। शिष्यते यह सशेष। और एक के साथ में समास करेंगे कर्मधारे, एकश्च असौ शेषः इति एक शेषः। वही एक है, वही शेष है। तो कहना क्या चाह रहे हैं ये कि सरूपाणाम शब्दानाम, समान रूप वाले जो शब्द हैं और एक विभक्ति उनके आगे होनी चाहिए। सरूपाणाम शब्दानाम एक विभक्तौ परतः, एक शेषो भवति, एक बचेगा उनमें से। फिर अगर सभी शब्द एक जैसे हैं, उनके आगे विभक्ति भी एक जैसी है, जैसे हमने बहुवचन बनाया बालकाः, तो बालकाः का अर्थ क्या हुआ? बहुत सारे बालक। तो बहुत सारे बालक हैं तो फिर कैसे करेंगे? एक एक बालक के आगे हम सु प्रत्यय लाएं, बालक सु बालक सु बालक सु बालक सु। 10 बालक हैं मान लो, तो 10 बार बालक लिखें, 10 बार सु प्रत्यय लाएं, तो समान शब्द हो गए। विभक्ति भी एक ही है सबके आगे, तो इसमें से एक बालक बचेगा। अब एक बालक बचेगा तो प्रत्यय फिर बहुवचन में ही आएगा। तो ऐसे बनते हैं रूप। फिर ये नहीं तो रूप कैसे बनेंगे? ये सारे रूप जितने भी चलते हैं ये, क्योंकि जैसे बालक को बोलना हुआ दो बालक, तो क्या अर्थ है इसका? दो बालक यानी कि बालकश्च बालकश्च बालकश्च बालकश्च। तो बालक सु बालक सु बोल रहे हैं हम लोग च लगा करके, तो बालकश्च बालकश्च एक बालक रह जाएगा। और एक वचन में वहां कोई बात ही नहीं है। तो ये कार्य करता है ये सूत्र। तो समान रूप वाले जब बन जाते हैं शब्द और विभक्ति एक ही हो उनके आगे, वो चाहे प्रथमा हो या द्वितीया हो तृतीया हो, कोई सी भी ले लो, एक ही होनी चाहिए सबके आगे। तो उस अवस्था में एक उसमें से शब्द शेष रहेगा। तो एक लाघव है भाषा का जिसमें हमें बार बार शब्द न बोलने पड़े, नहीं तो जितनी चीजें हैं उतनी ही बार बोलना पड़ेगा। तो वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षौ उदाहरण दे दिया इन्होंने, वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षाः, हो गया। चले आगे, अब ये शेषः को हम ले जाएंगे अंत तक। अगला सूत्र है वृद्धो युना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। वृद्धः प्रथमैक वचनान्तम्, युना तृतीयैक वचनान्तम्, तल्लक्षणः प्रथमैक वचनान्तम्, चेदव्यपदम् एव अव्यपदम् विशेषः प्रथमैक वचनान्तम्। इसमें एक शब्द समस्त है तल्लक्षणः, तो तल्लक्षणः अर्थात सह लक्षणः तल्लक्षणः। तो सह क्या है यहां पर, तत् से क्या लेंगे, तो क्योंकि यहां युना शब्द आया हुआ है तृतीया का एक वचन, तो युवा अर्थ में प्रत्यय होते हैं, गोत्र प्रत्यय जहां दिए ना चौथे अध्याय के पहले पाद में, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, और आगे जीवति तु वंशीय युवा, युवा संज्ञा भी होती है उनकी। तो यहां जो तल लक्षण में जो तत् शब्द है, ये गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय इनको लिया गया है, तो इसलिए तत् लक्षणम यस्य, तो तत् के तत् का तात्पर्य गोत्र प्रत्यय युव प्रत्यय, लक्षणम का तात्पर्य निमित्तम यस्य स तल लक्षण, तो वह शब्द कहलाएगा तल लक्षण, जिस शब्द में गोत्र प्रत्यय या युव प्रत्यय निमित्त बन रहा है। दोनों में से कोई एक ना, दोनों ही एक, एक बार में एक ही लोगे आप, दो कैसे ले लोगे। तो इसमें वृद्ध शब्द और युना, तो वृद्ध शब्द क्योंकि युना के साथ आ रहा है युवन के साथ में, तो वृद्ध से भी यहां पर गोत्र को लिया गया है, यानी वृद्ध शब्द से गोत्र अर्थ को लेंगे, गोत्रवाचक है ये। और ये पाणिनी ने ऐसा कहा नहीं है कहीं पर भी कि वृद्ध गोत्र को कहते हैं, पाणिनी ने वृद्ध शब्द तो एक संज्ञा के रूप में वैसे लिया है, वृद्ध अस्याचामादेश तद्वृद्धम, और व्यावहारिक वृद्ध लेते हैं तो अधिक आयु का या बड़ा, ये अर्थ आएगा, लेकिन गोत्र अर्थ ये तो बड़ा विचित्र है, पाणिनी ने कहीं ऐसा नहीं कहा है, लेकिन पाणिनी से पूर्व आचार्य वृद्ध शब्द से गोत्र को लिया करते थे, वही इन्होंने ले लिया है। ऐसे कई सूत्र मिलेंगे आपको जहां पूर्व आचार्यों का इन्होंने ज्यों का त्यों ले लिया है, जैसे आंगु नास्त्रियाम, अब आंग टाको बोलते हैं ये, तो पाणिनी ने कहीं नहीं कहा कि आंग टाको बोल रहे हैं हम, औंग आपह, तो औ और औट दोनों का नाम औंग, कहीं नहीं कहा पाणिनी ने, ले लिया। ऐसे यहां पर भी तो वृद्ध से तात्पर्य गोत्र, तो पूर्वाचार्यों की संज्ञा है ये। तो इस तरह से शब्द का अर्थ बनेगा, क्योंकि वृद्ध से तो हमने ले लिया गोत्र अर्थ, और विशेष जो शब्द आ रहा है सूत्र में, ये विशेष का तात्पर्य यहां पर, क्योंकि विशेष भेदक होता है ना, एक वाक्य सुना होगा आपने दार्शनिकों की भाषा में कि समानम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, ये दार्शनिक भाषा में चलता है वाक्य, ये समानम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, विशेष तो भेद को पैदा करेगा ना, इसमें ये कहा है गुरुजी, भेदकम विशेषणम भेद्य विशेष्य, मैं समान विशेष की बात कर रहा हूँ, विशेषण विशेष्य की नहीं। तो समानम एकत्वकरम, समानता एक, एक, एक एकता को लाती है, और विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, तो यहां पर पृथक्त्व क्या होगा, शब्द की विरूपता, कि एक शब्द कुछ और प्रकार का है दूसरा और प्रकार का, हो गया ना विशेष, तो यहां विशेष का अर्थ है वैरूप्य विरूपता। अब यहां दो शब्द लेंगे हम, यानी गोत्र प्रत्यांत शब्द एक होगा, दूसरा युव प्रत्यांत। अब सूत्र में प्रथमा किसमें है, वृद्ध में या युवन में, देखो वृद्ध का अर्थ हो गया गोत्र, एक गोत्र प्रत्यांत शब्द हो गया, और युवन का अर्थ युव प्रत्यांत, तो तृतीय किसमें? युवन में। और तृतीय कहाँ होती है? सह के योग में, अर्थात युवन के साथ। और ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है वो शब्द क्या है? शेष। शेषम कौन सी व्यक्ति है? हैं? प्रथमा। किसके साथ जुड़ेगी ये? वृद्धा के साथ में या युना के साथ में? तो सीधा सा अर्थ समझ आ गया होगा आपके कि दो शब्द होंगे, गोत्र प्रत्यांत और युव प्रत्यांत, दोनों में एक बचेगा, कौन सा? वृद्ध बचेगा, यानी गोत्र प्रत्यांत बचेगा। तो इस तरह से अर्थ बन जाएगा, गोत्र प्रत्यांत शब्द यूना सह अर्थात युव प्रत्यांतेन सह शिष्यते, तो अर्थापत्ति से क्या निकलेगा? युवा निवर्तते, वो चला गया, लेकिन शर्त साथ में लगा दी इन्होंने कि तल लक्षण अर्थात तल लक्षणश्चेत विशेषः भवेत्। इन भेद केवल एक चीज करेगी इनमें, दोनों शब्दों में शब्द समान ही हैं, विरूपता कौन लाएगा? विरूपता एक चीज लाएगी, कौन सा? तल लक्षण, यानी प्रत्यय का भेद होगा केवल, शब्द वही रहेगा। आ गया समझ में? इन्हें वृद्ध प्रत्यय, गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय, ये निमित्त बनेंगे भेद के, भेद लाने वाले ये प्रत्यय बनेंगे, और शेष शब्द ज्यों का त्यों रहेगा। आया समझ में? अब उदाहरण देख लेंगे। तो गोत्र संज्ञा किसकी होती है? मैंने बताया था अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, अपत्य की संज्ञा होती है, लेकिन कौन से अपत्य की? पौत्र प्रभृति, पौत्र और उसके आगे, यानी पुत्र छूट जाता है, केवल एक संतान छूटती है गोत्र में, गोत्र संज्ञा में एक संतान छूट जाएगी, कौन सी? अनंतरापत्य, पुत्र को बोलते हैं अनंतरापत्य, अनंतरापत्य एकदम उसके आगे वाला, और पौत्र से प्रारंभ हो गया नाम अब गोत्र, वहां गोत्र संज्ञा हो जाएगी, वो गोत्र यहां पर वृद्ध शब्द से लिया गया है। और जीवति तु वंशी युवा, उसी उसी संदर्भ में अगर वंश में जीवित है कोई, तो वहां उसकी फिर युव संज्ञा हो जाती है, और वंश में जीवित नहीं है तो गोत्र नाम चलता रहता है, वंश में जीवित है तो युव नाम से चलेगा, युवापत्य बोलते हैं उसको, उस व्यक्ति को। अब यहां पर दो शब्द ले लें हमें, प्रत्यय का वाचक है युवा गोत्र, तो दो शब्द लेने हमें, एक है गार्ग्य एक है गार्ग्यायण। तो गार्ग्य और गार्ग्यायण में, तो गार्ग शब्द बना, गार्ग्य बना है शब्द गर्ग शब्द से, गर्गा दिव्यो यहाँ, यानी गर्ग शब्द से यहाँ प्रत्यय हो गया गोत्र अर्थ में, एको गोत्रे आ रहा है ऊपर से, गोत्रे कुंजादि भ्रष्ट पे नहीं, यहां से आ रहा है गोत्रे कुंजादि भ्रष्ट पे, यहां से आ रहा है गोत्रे की अनुवृत्ति गर्गा दिव्य यहाँ में, तो गोत्र अर्थ में गर्ग आदियों से यह प्रत्यय हो गया तो बन गया गार्ग्य। अर्थ क्या हुआ गार्ग्य का? शीघ्रता से बोलो, ये अर्थ आपने रद्द कर दिया, क्या अर्थ हुआ सुकामा जी गार्ग्य का? गर्ग का पौत्र या पर पौत्र कुछ ही बोल दो आगे, ठीक है? गर्ग का पुत्र का पौत्र, हाँ पुत्र का पौत्र नहीं, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पौत्र भी आ जाएगा उसमें, लेकिन प्रारंभ कहाँ से करेंगे? पुत्र के पुत्र से, माने पुत्र से, तो पुत्र का पुत्र ही तो पौत्र कहलाएगा, पौत्र से ही गोत्र शुरू हो जाएगा, हाँ, और जो पुत्र होगा वो अनंतरापत्य होगा, वो अनंतरापत्य कहलाएगा। तो ये तो हो गया गार्ग्य, तो एक शब्द आपके पास में ये हो गया। अब हमें दो लेने हैं शब्द, दूसरा लेना है हमें युवापत्य, लेकिन भेद कौन सा आना चाहिए उसमें? केवल प्रत्यय का, यानी गार्ग्य जो कहते हैं अभी, अब एक प्रत्यय हम करेंगे दोबारा इससे और युवापत्य में। तो गार्ग्य से, क्योंकि यह प्रत्यांत है ये, और यह प्रत्यांत से जब युवा अपत्य में, युवा अर्थ में प्रत्यय करेंगे, तो यह प्रत्यांत से फक प्रत्यय होता है, फिर वो सूत्र है यंयोश्य, यानी ययंत और अयंत, यं नहीं ययंत और इयंत, यंयोश्च चौथे पाद में, चौथे अध्याय के पहले पाद में 101 संख्या पर यहाँ फक की अनुवृत्ति आ रही है। अब गार्ग्य से फक करेंगे तो फक हो जाएगा आयन, आयन ही नहीं है फट खचगाम प्रत्यादि नाम, और सारा कार्य करके या स्थिति इत्यादि लगा करके गार्ग्यायण ये बना। तो गार्ग्यायण का अर्थ क्या हो गया? गार्ग गर्ग का युवापत्य, और वो है गर्ग का गोत्रापत्य पौत्र आदि, ये युवापत्य हो गया। अब दो संतान है, युवापत्य दोबारा से बता दो गुरु जी। हैं? ये फक फक प्रत्यय, फक प्रत्यय। अब दो संतानें खड़ी हैं हमारे सामने और हमें वाक्य में उनका प्रयोग करना है और दोनों को बोलना है एक साथ, तो हम क्या करेंगे? गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च। तो सूत्रकार कहता है कि आपको ऐसे इतना लंबा वाक्य बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास में जो दो शब्द हैं इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में केवल प्रत्यय का अंतर है, बाकी मूल प्रकृति वही है। तो आपको हम ये अधिकार देते हैं कि आप इनमें से एक को हटा दो। तो किसको हटा दें? तो कहा कि वृद्ध उसको युवापत्य को हटा दो, तो अकेला बचा गार्ग्य। अब क्योंकि दो हैं ये, तो औ प्रत्यय लाएंगे द्विवचन में गार्ग्य, तो क्या बना? गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च गार्ग्य। बस जैसे बालकश्च बालकश्च बालकौ, वहां कोई, वहां तो भेद नहीं है कोई भी, यहाँ है विशेष तल्लक्षणश्च देव विशेष। भेद तो हो लेकिन प्रत्यय निमित्तक भेद हो और कुछ नहीं, प्रकृति ज्यों की त्यों हो गया। आपने हरिता नहीं, गोत्रे कुंजा दिव्य गोत्र में, गोत्र में यहाँ चलेगा। अच्छा जी, और फक से ये, लेकिन युवापत्य में कोई अलग से सूत्र थोड़ी वैसे मिलेगा आपको। युवा संज्ञा तो तब बनती है, जीवती तु वंशीय युवा, ये तीसरे कॉलम में देखो ऊपर की तरफ, जीवती तु वंशीय युवा, युवा संज्ञा ऐसे होती है। युवा में कोई अलग से प्रत्यय आपको करने की आवश्यकता नहीं, गोत्र भी, गोत्र ही युवा बन जाता है वंश में कोई जीवित हो तो, जीवती तु वंशीय युवा, या बड़ा भाई जीवित हो भ्रातरी च ज्यायसी, उसी के आगे है जीवती तु वंशीय युवा के। यंयोश्च 101 संख्या पे उस गोत्र की संज्ञा युवा हो जाती है, गोत्र की ही प्रत्यय ले आए और इधर से हमने उसको वृद्धि का प्रत्यय लिया। और वैसे भी देखो आप, हमने गार्गे से ही तो फक किया था, इन गोत्र वाले से ही फक किया है, तो गोत्र ही तो युवा बनेगा। और वैसे भी सूत्र उसके आगे है अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, इसके आगे ही तो है जीवित वंश युवा, यानी वही गोत्र युवा नाम से बोलेंगे आप अगर वंश में कोई जीवित है तो। हाँ, आप क्या कह रहे, मिल गया सूत्र? तो क्यों लगा दिया ना, ये से युवा प्रत्यय लाया गया है ना, फक प्रत्यय नहीं, ये उससे फक प्रत्यय किस अर्थ में लाया? अपत्य अर्थ में, गोत्रापत्य में। गोत्रापत्य क्या क्या सूत्र है इसके ऊपर? हाँ, तो आपकी शंका किस रूप में फिर बोलिए? गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है, आ रही है कि नहीं? और गोत्र ही युवा बन जाता है, गोत्र ही युवा बन जाता है। हाँ, वंश में जीवित है कोई तो जीवित, तो उसी गार्ग शब्द से दोबारा प्रत्यय कर लिया से, यानी गर्ग के पौत्र की संतान। तो गर्ग के पौत्र की संतान गोत्र तो है ही, गोत्र तो है ही, लेकिन वंश में जीवित है कोई तो युवा भी है वो, भाई इतना अंतर आ गया है। ऐसे ही वत्स शब्द, तो वत्स में भी वात्स्य पहले ये बन जाएगा गर्गादिभ्य हैं, और फिर वात्स्यश्च और वात्स्यायनश्च, वात्स्यायन में फिर वही फक प्रत्यय कर लिया, तो दोनों में शेष रह जाएगा वात्स्य। तो इसको यूं कह सकते हैं कि गर्ग का पौत्र और गर्ग का प्रपौत्र, ऐसे ही वत्स का पुत्र और वत्स का पौत्र और वत्स का प्रपौत्र, दोनों को एक साथ बोल दिया वात्स्यौ गार्ग्यौ। इन एक ही शब्द से वात्स्यौ से या गार्ग्यौ से दोनों का ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, स्त्री पुंवच्य, स्त्री प्रथमैक वचनान्तम पुंवत् अव्यपदम च अव्यपदम। अब ये ऊपर का सूत्र यहां भी चल रहा है, इनके वृद्धो यूना भी आएगा, तल लक्षणश्चेदे विशेष भी आएगा, पूरा ही सूत्र आ गया, लेकिन स्त्री पुंवच्य ये थोड़ा सा इसमें भेद आया है। तो स्त्री प्रथमा का एक वचन है, तो इसको हम वृद्ध के साथ जोड़ेंगे या यूना के साथ जोड़ेंगे? वृद्ध के साथ। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं ये। देखो अभी हमने जो शब्द लिए थे गार्गे गार्ग्यान, दोनों पुल्लिंग के हैं ये जी। अब यहाँ जो शेष रखा था हमने अभी के उदाहरणों में, वो गोत्रापत्य को शेष रखा था, गोत्र प्रत्यंत को, यानी गार्ग्य को, और वही गार्ग्य यानी वही गोत्रापत्ति यहाँ पर स्त्रीलिंग में आने वाला है। अब तो स्त्रीलिंग में आने वाला है, इसका अर्थ है कि स्त्री लिंग का जो शब्द रहेगा वो शेष रहेगा। अब इसको हम अगर मोटी भाषा में बोलें तो गर्ग की पौत्री और गर्ग का प्रपौत्र, इन दोनों को एक साथ कहना हो तो हम गार्गी को ही तो गर्ग की पौत्री इसको ही तो शेष रखेंगे, लेकिन शेष रखने पर भी वो पुल्लिंग के समान बन जाएगा, बोलेंगे पुल्लिंग में ही। तो पुरुष प्रधान समाज वो आपको यहां झलक दिखाई देगी। अब तो अर्थ कैसे करेंगे, यानी कि स्त्री पुंवच अर्थात वृद्धा, ऊपर से जो वृद्ध था ना उसको वृद्धा बोल देंगे अब, यानी गोत्र प्रत्यांता स्त्री यूना सह शिष्यते अर्थात युवा निवर्तते, पहली बात। दूसरा सूत्र में है पुंवच्य, यानी साच स्त्री पुंवत भवती, और विशेषता कितनी रहेगी, भेद कितना रहेगा कि वृद्ध युव निमित्तकम एव चेत वैरूप्यम स्यात्, विरूपता केवल प्रत्यय की रहेगी, प्रकृति वही रहेगी। लिंग भेद तो आएगा थोड़ा सा, लेकिन लिंग भेद होने पर भी जो मूल प्रकृति है गार्ग्य वो वही रहेगी। तो अब यहां कैसे विग्रह करेंगे, जैसे गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य बना था, लेकिन ये तो पुरुष हो गया, बच्चा हो गया, मेल फीमेल करेंगे ना, मेल हो गया ये तो, लेकिन अब हमें पौत्री बोलनी है, तो गार्ग्य शब्द से गार्गी ये बनेगा फिर। हाँ, यह प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनसे ङीप प्रत्यय हो जाता है, सूत्र आपका चौथे अध्याय के पहले पाद में है, यंश्च चौथे कॉलम में देखो नीचे को, पहले पाद में बिल्कुल प्रारंभ में ही यंश्च मिल गया, 16 संख्या पर जी। कौन से कॉलम में, चौथे। हाँ, तो इससे ङीप हो जाता है, और ङीप करके बाकी सारी प्रक्रिया करके गार्गी, और गार्गी का नाम सुनाई है आपने, तो गार्गी का अर्थ क्या हो गया, गर्ग की पौत्री। अच्छा, तो एक तो है गर्ग की पौत्री, एक उसका प्रपौत्र भी आ गया, वो यही करके पौत्र का पुत्र वो भी साथ में खड़ा हुआ है, यही करके लेंगे उसको या पत्थर के लेंगे, नहीं वो तो बताऊंगा बाद में, मतलब उसके दो खड़े हैं, एक तो पौत्री खड़ी है गर्ग की, एक खड़ा है पुत्र का पुत्र, वो पौत्र का पुत्र, वो युवापत्ति में आएगा, वो वैसी बनेगा ऐसे पहले मैं था गार्ग्यायण, तो एक गार्गी खड़ी है एक गार्ग्यायण खड़ा है, तो कैसे करेंगे, गार्गीच गार्ग्यायणश्च दोनों को एक साथ बोलना है, तो पाणिनि कह रहे हैं ऐसा करो इन दोनों को एक साथ बोलना है आपको, तो एक को हटा दो, किसको हटा दें, युवा को हटा दो, रह गया गार्गी, तो एक काम और करना है, गार्गी के आगे औ प्रत्यय नहीं लाना है, अब गार्गी को पहले पुल्लिंग करो, बदलो इसके लिए, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है इसलिए। तो गार्गी को फिर पुल्लिंग में गार्ग्य बनाया गया, क्योंकि पहले वही था वो, उसके आगे अऊ आएगा फिर। तो पीछे भी गार्ग्य बना, यहाँ भी गार्ग्य बना, लेकिन पीछे अर्थ था कि पौत्र और प्रपौत्र, यहाँ अर्थ है पौत्री और प्रपौत्र। लेकिन शब्द एक ही है तो व्याख्या कैसे हो पाएगी इसकी, बोलना पड़ेगा वहां पर, या सामने देख लो भाई खड़े तो हैं ये, एक लड़की एक लड़का है। गुरुजी यहाँ पे आपने एक भेद किया कि उधर हमने पौत्र लिया और इधर हमने पौत्री ली ना जी, नहीं पौत्र हाँ ना, तो पौत्री तो ये अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्र, इससे कुछ स्त्री का कुछ कैसे डिफरेंस कैसे किया जी? प्रश्न समझा नहीं मैं आपका गुरु जी, इधर हम पौत्र ले रहे हैं, उधर हम पौत्र का पुत्र ले रहे हैं, बट उधर हम एक जनरेशन नहीं, तो वो तो यहाँ भी ले रहे हैं पौत्र का पुत्र, तो युवापत्य में, युवापत्य में ले रहे हैं, उससे पहले वाले में, वहाँ पहले वाले में जहाँ पौत्र है हाँ जी, वहाँ है पौत्री यहाँ पर, बस इतना अंतर तो है। और प्रपौत्र वहां भी है, प्रपौत्र यहाँ भी है, उधर भी प्रपौत्र, पौत्र की जगह पौत्री आ गया है केवल बस। वो तो यहाँ भी ले रहे हैं, क्यों ले? हाँ, चलो दोनों में ले रहे हैं। युवापत्य में करने के लिए, अच्छा। युवापत्य में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसलिए। तो ये हो गया स्त्री पुंवत्स्य, और यहाँ जब गार्ग्य गार्गी से गार्ग्य जैसे पुल्लिंग में करेंगे ना पुंवत् भाव, तो पुंवत् भाव होना हो जाने से गार्गी का केवल नीप हटेगा बस, तो रह गया वैसे ही गार्ग्य, वो रह जाएगा। चलिए आगे, पुमान स्त्रिया। अब यहाँ वृद्ध युना वाला प्रकरण वो समाप्त हो गया है, ठीक है, यानी गोत्र और युवा वाले, युवा पत्य गोत्रा पत्य वो चीज नहीं है, लेकिन तल्लक्षण जो वो तल्लक्षण श्चेद विशेष है ये यहाँ भी आएगा। तो पुमान प्रथम एक वचनांतम, स्त्रिया तृतीय एक वचनांतम, अर्थ आपको पता लग गया होगा कि स्त्रिया सह पुमान शिष्यते, भाई जिसमें तृतीय है वहां सह लगा दो, जिसमें प्रथमा है वहां शेषा को जोड़ दो, ऊपर से आ रहा है शिष्यते, स्त्रिया सह पुमान शिष्यते, तो अर्थापत्ति से क्या निकलेगा, स्त्री निवर्तते, स्त्री गई, तल्लक्षण एव चेद विशेषो भवेत, भेद देखना है तो उतना ही भेद रहेगा, तल्लक्षण भेद रहेगा। अब यहां तल्लक्षण देखो, पीछे तल्लक्षण में तत्का अर्थ किया था हमने प्रत्यय गोत्रापत्य और युवापत्य, लेकिन वो तो यहां आ नहीं रहे, अब तो यहां तत्का अर्थ करेंगे लिंग संबंधी भेद, बस उतना ही भेद हो, मूल प्रकृति वही हो, लिंग का ही भेद हो, जैसे भवत शब्द होता है ना, तो भवत और भवती तो दोनों में क्या अंतर है, उसमें नीप है, ये भवत पुलिंग है, वो स्त्रीलिंग है, लिंग का ही तो भेद है जी। वही बात यहां कहने जा रहे हैं कि लिंग भेद एव चेत स्यात्, बाकी सारी चीजें समान, जैसे ब्राह्मण शब्द है और दूसरा बन जाएगा ब्राह्मणी, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों में प्रकृति एक है, लेकिन भेद केवल लिंग का, तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, एक पुल्लिंग का है एक स्त्रीलिंग का है। अब दोनों को बोलना है एक साथ हमें, एक ब्राह्मण भी खड़ा है ब्राह्मणी भी खड़ी है, ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च, तो कौन सा शेष रहेगा, ब्राह्मण शेष रहेगा, औ प्रत्यय ला करके ब्राह्मण्य ब्राह्मणौ, कुक्कुट भी खड़ा है कुक्कुटी भी खड़ी है, हैं जब ब्राह्मणों के करेंगे तो दोनों ही है इसमें, जैसे पितरों कह दिया तो पितरों के साथ माता भी समाहित है, इसी पर ब्राह्मणों कहेंगे दोनों ब्राह्मण भी सब, नहीं ब्राह्मण कहेंगे तो ब्राह्मण भी, आप भी किसके आगे लगा रहे हो, भी ब्राह्मणी के आगे भी लगाओ, ब्राह्मणी भी, क्योंकि ब्राह्मणों ब्राह्मण तो आ ही गया, अगर हम कहते ब्राह्मण्य तो आप कहते कि ब्राह्मण भी है इसके या इसमें सम्मिलित, जैसे आपने पितरु में कहा था, पितरु में पितरी दिख रहा है हमें, पितरु में पितरी दिख रहा है कि नहीं, तो आप भी कहां लगाओगे, माता भी सम्मिलित है क्या इसमें, या जो कहेंगे पिता भी सम्मिलित है क्या, अरे पिता दिख ही रहा है पितरु में, तो ब्राह्मणस्य ब्राह्मणी च ब्राह्मण कुक्कुटस्य कुक्कुटी च कुक्कुटौ, अपना बना लेना आप सभी, ऐसे बन जाएंगे सारे। यहां भी देखो पुरुष प्रधान निकला, फिर देखो आगे भ्रात्री पुत्रौ किनके साथ में, स्वश्री दोहित्रिभ्याम, भ्रात्री पुत्रौ प्रथमा द्विवचनांतम, स्वश्री दोहित्रिभ्याम तृतीया द्विवचनांतम। समास है दोनों में, भ्राता च पुत्रश्च भ्रात्री पुत्रौ और स्वसा च दोहिता च स्वश्री दोहितरौ। अब यहां भी प्रथमा के साथ में शेषः लगा दो, भ्रात्री पुत्रौ शब्दौ स्वश्री दोहित्रिभ्याम शब्दाभ्याम सह शिष्येते, शिष्येते, और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, यानी स्वश्री दोहितरौ निवर्तेते, ये हट जाएंगे, केवल वही शेष रहेंगे। तो अब यहां भी कैसे करेंगे कि भ्राता को जोड़ेंगे स्वश्री के साथ में, पुत्र को दोहित्री के साथ में यथासंख्य। तो भाई और बहन दोनों खड़े हुए हैं, दोनों को बोलना है हमें एक साथ, भ्राता च स्वसा च, तो स्वसारु नहीं कहेंगे, भ्रातरु। यहाँ भी भाई रह गया, पहले बहन को दबा दिया, ये कलयुग में थोड़ा बदल दिया वर्तमान में, पहले पुरुष प्रधान ही थे, अब कहाँ बदल गया, बदल गया अभी, अभी सब प्रधान था, सब दे दे बराबर नहीं, संस्कृत भाषा में बात यहाँ की हो रही है। और पुत्रश्च दोहिताच, पुत्र और पुत्री दोनों हैं, तो पुत्र दोनों आगे, ठीक है। नपुंसकम अनपुंसकेन एक वत च अस्य अन्य तरस्याम, नपुंसकम प्रथम एक वचनांतम, अनपुंसकेन तृतीय एक वचनांतम, एक वत अव्ययपदम च अव्ययपदम अस्य षष्ठी एक वचनांतम, अन्य तरस्याम अव्ययपदम। तो अनपुंसकेन न नपुंसकम अनपुंसकम तेन अनपुंसकेन, और यहां भी तल्लक्षणश्चेद विशेषः को यहां भी लाएंगे। पिछले सूत्र में इसकी आवश्यकता नहीं थी तल्लक्षणश्चेद विशेषः, क्यों क्यों नहीं थी, कौन देगा उत्तर, क्योंकि वहां तो वहां प्रकृतियां बदली हुई हैं, एक तरफ भ्रात्री है एक तरफ स्वश्री है, ऐसे ही एक और पुत्र है एक और दोहित्री है, तो कैसे लग जाएगा, हैं यहाँ लग जाएगा, यानी मूल प्रकृति वही हो, केवल लिंग का भेद रहेगा, लक्षण से स्त्री लिंग लिंग लिंग के लिए जाएगा। हाँ, तो नपुंसक नपुंसकम प्रथमा है यहाँ पर, और अनपुंसक में तृतीय है, यानी नपुंसक शेष रहेगा यहाँ। अब यहाँ किसको प्रधानता हो गई, हाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ इनको प्रधानता हो गई। तो नपुंसक गुण विशिष्ट शब्द अनपुंसकेन अर्थात स्त्री पुल्लिंग गुण विशिष्टेन शब्देन सह शिष्यते, तो अर्थात पति से बोलेंगे स्त्री पुल्लिंग गुण विशिष्ट शब्द निवर्तेते, पहला कार्य ये सूत्र दो कार्य करता है। दूसरा है एक वत् च अस्य अन्य तरस्याम, जो शेष रहा है नपुंसक उसको नपुंसक लिंग शब्द से च विकल्पेन एकवत कार्यम भवति, एकवत कार्य होगा, ठीक है। और दोनों शब्दों में भेद क्या रहेगा, वही लिंग का भेद, नपुंसक अनपुंसक गुणस्यैव चेद् वैरूप्यं स्यात्। नहीं वहां तो नहीं लगाएंगे इसको, जहां रक्षा ऊहा आगम लघु असंदेह इनमें देखेंगे, इनका जो समास किया है आपने एक साथ, जैसे यहां उदाहरण देखें आप, तो अब देखना वहां लगेगा नहीं लगेगा ये, कि एक तो है सफेद कंबल शुक्लः कंबलः, एक है साड़ी वो भी सफेद है, तो शुक्लः कंबलः शुक्ला च शाटिका, तो शुक्लः और शुक्ला इन दोनों में प्रकृति एक है, शुक्ल लिंग का भेद है, एक पुल्लिंग का है एक स्त्रीलिंग का है, एक और ले लिया शुक्लम च वस्त्रम, तो शुक्ल शुक्ला शुक्लम कौन शेष रहेगा? शुक्लम, शुक्ल शेष रहेगा। विभक्ति कौन सी आएगी, मतलब वचन कौन सा आएगा? आप देखो तीन है, शुक्ल कंबल, शुक्ल शाटिका, शुक्ल वस्त्र, कौन सा प्रत्यय आएगा? जस, जस आना चाहिए ना। तो सूत्रकार कह रहे हैं कि एक वत च अस्य अन्य तरस्याम, आपको छूट दिया रही है, आप सु भी ला सकते हो, जस भी ला सकते हो, विकल्प से एक वत। तो तीनों को हम कह सकते हैं शुक्लम। हमारे पास तीन चीजें रखी हैं, कंबल भी है, शाटिका भी है, वस्त्र भी है, तीनों सफेद हैं, तो हम कह देंगे इदम शुक्लम अस्ति, तीनों को इकट्ठा कर लिया, अथवा इमानी शुक्लानी संति, रहेगा नपुंसक लिंग ही शेष, वो चाहे आप एक वचन में बोले या बहुवचन में बोले। तो शुक्लश्च कम्बलः, शुक्ला च शाटिका, शुक्लम च वस्त्रम, तद इदम शुक्लम, अथवा तानी इमानी शुक्लानी। बस यही है इसका तात्पर्य। अब आप वहां बताओ कैसे कह रहे थे आप, रक्षो हगम लघु संध्या, वहां कहां विषय है इसका? प्रकृति एक हो ना सब में, वहां तो अलग अलग शब्द है, रक्षा अलग है, उहा अलग है, आगम अलग है, लघु अलग है, संध्या अलग। हाँ, प्रयोजनम में आप ऐसे जुड़ेंगे कि जैसे हम कहें कि रक्षा प्रयोजना, आगम उहा उहा प्रयोजन, आगम प्रयोजन, लेकिन वहां नपुंसकलिंग का तो कोई भी नहीं है, रक्षा उहा उह आगम लघु असंधेह। प्रयोजन शब्द तो नित्य ही नपुंसकलिंग में आएगा, नपुंसके भावेकतः ल्युट च, तो वहां तो प्रयोजन ही बोलना पड़ेगा। रही बात के हम फिर प्रयोजना नहीं बोलना चाहिए था, इसकी तो वो आप इसमें से थोड़ा ले सकते हो कि एक वध भी कर दिया हमने उसको, यानी प्रयोजनम च प्रयोजनम च प्रयोजनम च प्रयोजनम च, फिर एक वत प्रयोजनम। उधर क्या है न्याय में? प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानी, वहां ये सूत्र घटेगा पूरा आपका। देखो कैसे, प्रत्यक्षम प्रमाणम, अब आप यूं कह दो प्रमाणम प्रत्यक्षम, जैसे यहाँ कहा शुक्ला शुक्लम वस्त्रम, प्रत्यक्षम प्रमाणम प्रत्यक्षम, प्रमाणम अनुमानम, प्रमाणम आगम, ठीक है। अब प्रमाण तो आपको नपुंसकलिंग में ही बोलना है, यहाँ तो शुक्ल ऐसा था, विशेषण था ये कि शुक्ल शुक्ला शुक्लम बन गया था, पूरा पूरा नहीं घटेगा ये सूत्र वहां भी ऐसे, और वहां तो नित्य ही नपुंसकलिंग है प्रयोजन शब्द, लेकिन इतनी इतने रूप में घट जाएगा कि प्रयोजनानी बोले हम या प्रयोजनम बोले, तो एक वत्स्य अस्य अन्य तरस्य। प्रयोजनम भी कैसे, प्रयोजनानी भी, प्रमाणम भी कह सकते हैं। पिता मात्रा, फिर आ गया वही पुरुष प्रधान, पिता प्रथमा है, देखो मात्रा तृतीया, ये तृतीया आते ही गड़बड़ हो जाती है, क्यों क्यों सहयुक्ते अप्रधान कर दिया उसको, जहां तृतीया आ जाए समझ लो ये तो गौण हो गया। तो अब यहां लगेगा तल्लक्षण श्चेदे विशेष नहीं लगेगा, क्योंकि प्रकृति अलग अलग हैं। तो मातृ शब्देन सह पितृ शब्द शिष्यते, लेकिन वा थोड़ी छूट दे दी अन्य तरस्या, ऊपर से ले लिया, विकल्प है, ठीक है। आप दोनों को ही बोल सकते हो, लेकिन शेष स्त्रीलिंग को नहीं रखोगे, या तो दोनों को बोलो, शेष रखना है तो पिता शेष रहेगा फिर, तो माता च पिता च पितरौ अथवा माता पितरौ, या तो पितरौ या माता पितरौ, मातरौ नहीं कह सकते दोनों के लिए, पितरों में दोनों आ गए। समाप्त कर दें इसको फिर आज। श्वशुरः श्वश्रुवा, श्वशुर प्रथम एक वचनांतम, श्वश्रुआ तृतीय एक वचनांतम, यहाँ भी वही बात आ गई। श्वश्रु शब्देन सह वचने श्वशुर शिष्यते विकल्पेन, तो श्वशुरश्च श्वश्रुश्च सास और ससुर दोनों, तो कौन बचेगा? श्वशुर बचेगा, सास गायब हो जाएगी। लेकिन विकल्प यहां भी है, श्वश्रु श्वशुरौ ऐसा भी कह सकते हैं। त्यदादीनि सर्वै नित्यम्, त्यदादीनि प्रथमा बहुवचनांतम, सर्वै ही तृतीयाद बहुवचनांतम, नित्यम प्रथम एक वचनांतम, गण है ये त्यद आद्रियेषां तानि त्यदादीनि। तो त्यदादीनि प्रथमा है, शेषा का संबंध यहां जुड़ जाएगा। त्यदादीनि शब्द रूपाणी सर्वै ही, इनके साथ में कुछ ही बोलेंगे आप, सर्वै ही सह शिष्यन्ते। और नित्यम कह दिया पीछे से अनत्रस्याम को हटाने के लिए। जितने भी शब्द साथ में लाओगे आप त्यदादियों के, वो सब गायब, केवल त्यदादी शेष रहेंगे। जैसे दो व्यक्तियों के विषय में बात करनी है हमें, एक तो वह और एक देवदत्त, तो सच देवदत्तश्च कौन बचेगा? त्यदादी, हाँ तऊ तऊ बोलेंगे, ठीक है। यश्च यज्ञ दत्तश्च, जो और यजदत्त कौन बचेगा? यऊ। अब इनमें आपस में सच यश्च वह और जो, सऊ क्यों बोल दिया, तऊ की जगह, तो यहां यहां थोड़ा सा अलग नियम है। यहां एक वार्तिक बना दिया गया है साथ में कि त्यदादीनाम यद यद परम तत्त शिष्यते, इसमें पर वाला शेष रहता है, यानी गण में जो क्रम आ रहा है तो यद आगे है तद पहले है, तो यऊ यऊ बोलेंगे। सच यश्च यऊ त्यदादीनाम मिथो यद यद परम तत्त शिष्यते शिष्यते, परस्पर यदि आपस में करेंगे तो परम ठीक है। तो सर्वनाम शब्दों को प्रधानता होती ही है, कोई बात नहीं है, सूत्र सही बोल रहा है, प्रधान लेते हैं, यही शिष्य रहते हैं। अगला अंतिम सूत्र, ग्राम्य पशु संघेश्व तरुणेशु स्त्री, ग्राम्य पशु संघेशु सप्तमी बहुवचनांतम, अतरुणेशु सप्तमी बहुवचनांतम, स्त्री प्रथमिक वचनांतम। यहां आपको विपरीतता दिखाई देगी। अब तक जो नियम चल रहा था, अब क्या हुआ कि मनुष्यों में पुरुष प्रधान समाज, पशुओं में स्त्री प्रधान रहते हैं। अच्छा, पशुओं में स्त्री प्रधान। देखो प्रथमा किसमें है, सूत्र में किसमें है, बहुत देर लगती है आपको, स्त्री में, स्त्री में प्रथमा है, तो शेषा का संबंध कहां जोड़ेगा, स्त्री के साथ में। तो समास है इसमें ग्राम्य, ग्रामे भवाह, ग्राम्य जो गांव में होते हैं, ग्रामाद यक है उसे यत प्रत्यय हो जाता है, और ग्राम्य का आगे समास किया गया है अन्य शब्दों के साथ में, ग्राम्याश्च ते पशवः, ग्राम्य पशवः, वही ग्राम में रहने वाले हैं, वही पशु हैं, यानी जिनको मनुष्य पालते हैं प्राय करके वही ग्राम्य कहलाते हैं, उन पशुओं की बात हो रही है। और फिर संघ शब्द के साथ में इनका षष्ठी तत्पुरुष समास है, ग्राम्य पशु नाम संघाः, ग्राम्य पशु संघाः, पूरा समूह ले लिया। लेकिन उसमें एक बात जोड़ दी गई है कि अतरुणेशु, बच्चों को ना कहा जाए उसमें, छोटे छोटे बच्चों के लिए न विद्यन्ते तरुणाः येषां, जिनमें तरुण नहीं है, ऐसा संघ हो, ऐसा समूह हो, तेषु अतरुणेशु। तो अतरुणेशु ग्राम्य संघेशु, ग्राम्य पशु संघेशु, तरुण तरुण जिनमें नहीं है ऐसे ग्राम्य पशुओं का जो संघ, उनमें स्त्री शिष्यते पुमान निवर्तते, क्योंकि पुमान स्त्रिया सूत्र से यहां पर पुल्लिंग के शेष की प्राप्ति हो रही थी, ये उसका अपवाद सूत्र है। अब जैसे गो शब्द लिया हमने, तो बहुत सारे हैं उसमें गो, गायें बहुत सारी हैं, तो बहुवचन बोला गावश्च, लेकिन उन गौओं में बच्चे नहीं है छोटे छोटे, मतलब वो गृहित नहीं किए जाएंगे, हो भले ही लेकिन वो उस अर्थ से नहीं आएंगे जो शब्द अंत में बना जाएगा। तो गावश्च अब उसमें बैल भी हैं, बड़े बड़े बहुत सारे हैं, वृषभाश्च, ठीक है, तो गावश्च वृषभाश्च चरन्ति, हमें दोनों को एक साथ बोलना है तो कैसे बोलेंगे, गावश चरन्ति, बैल भी आ गए उसमें, यानी गाव गो और वृषभ में गो शेष रहा, वृषभ चला गया, गावश चरन्ति या इमाश चरन्ति, स्त्रीलिंग बोलना है आपको अलग कोई शब्द और, यानी गावह इमाह चरन्ति, इमा इसलिए गाते हैं साथ में क्योंकि गो शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में आता है, तो भेद कैसे पता लगे, तो सर्वनाम शब्द इदम का और प्रयोग कर लो साथ में, उससे भेद का पता लग जाता है। ऐसे ही महिषाश्च भैंसे, महिष्यश्च भैंसे चरन्ति, तो क्या बोलेंगे, महिष्यः चरन्ति, महिष हट जाएगा। ये पाद की समाप्ति हो गई, ठीक है, चलिए यहीं रोकते हैं अब। प्रणोध्वनि ओम।